ceru să-i dau gurița. El mă sărută pe față, eu-l strângeam numai în brață. Că de când nu ne-am văzut, multă vreme a mai trecut și mărul s-a scuturat. Ce mai dragoste am lăsat, mă! Săruta până mor. Ce n-aș da să le lași mie, să le plătesc cu zâmbrie, noaptea să mă scol din somn, să le sărut până mor. Ce n-aș da să le lași mie, să le plătesc cu zâmbrie, noaptea să mă scol din somn, să le sărut până mor. Astăzi n-a fost ieri, așa schimb eu la muieri. Le schimb ce pe-o zi pe alta, nici una nu mă dă gata. Cum e astăzi n-a fost ieri, așa schimb eu la muieri. Le schimb ce pe-o zi pe alta, nici una nu mă dă gata. Când mă îmbrac, mă duc și vin, bărbații-s cu frica-n sân, că le iau nevestele și le sucesc mințele, mă! Am ibofnici în tot satul, de la un capăt la altul. Stau la una, plec cu alta, așa o făcut și tata. Am ibofnici în tot satul, de la un capăt la altul. Stau cu una, plec cu alta, așa o făcut și tata. Când mă îmbrac, mă duc și vin, bărbațesc cu frica-n sân, că le iau nevestele și le sucesc mințile. Așa! Când o fi genui mei fi, la capul meu a venit toace mândre legi în sat, care gurița mi-a dat. Când o fi genui mei fi, la capul meu a venit toace mândre legi în sat, care gurița mi-a dat. Când mă îmbrac, mă duc și vin, bărbații-s cu frica-n sân, că le iau nevestele și le sucesc mințile. Când mă îmbrac, mă duc și vin, bărbații-s cu frica-n sân, pun pe-o parece pălăria și mă iubesc cu Maria. Mai voi nici e mustăcios, nu te mai dă rușinos. Păi eu știu ce-ți poate capul, s-a dus vestea în tot satul. Au spus mândruțele tele, cum că ai fi un pui de lele. Uită-te la mine, poa, și jură că nu-i așa. Jură neică mustăcios, picați-ar mustața jos. Dar mai bine nu jura, că-i să rămâi fără ea. Dar în spate mustăcești, vorbele-s minciune-o mie. Fiți-ar mustața să-ți fie, jură-neică mustăcios. Picați-ar mustața jos, dar mai bine nu jura, că-i să rămâi fără ea. Sârmă! Hai cu sârmă! Și și ios! Măi, neicuță mustăcios, pe cât ești tu de frumos, dacă-i fi pe mâna mea, ce pomină, te-aș ține legat de pat, te-aș lecui de umblat, să-ți fie mai dragă viața, de n-asculți-i strad mustața, jură-neică mustăcios, să-ți pice mustața jos, dar mai bine nu jura, că-i să rămâi fără ea. Jură-neică mustăcios, picați-ar mustața jos, dar mai bine nu jura, că-i să rămâi fără ea. Thank you. Ai Didi, Murguledi! Ai Didi, Murguledi! La Maria peste ji, cine-o prinde al lui să fi? La Maria peste ji, cine-o prinde al lui să fi? Când îi zici odată, hei! Să se-i 70 de văi, 7 văi, 7 vâlcele, până la mândrele mele! Să mă duci pe cărtior, pe unde mie-mi-e dor, pe unde mie-mi-e dor. Să mă duci la mândra mea, care m-a iubit cu ea. Când îi zici odată, hai, să se-i 70 de văi, 7 văi, 7 vâlcele, până la mândrele mele. 7 văi, 7 vâlcele, până la mândrele mele.